ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นเวลานี้หมายความว่าเป็นเวลาที่สงบสงัดอากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนพอดีลิ้นยุงก็ไม่มีนับว่าเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำความเพียรทางจิตใจได้เต็มที่บุคคลที่ทำดีไม่ได้มันก็เนื่องมาแต่มันฝึกใจตัวเองไม่ได้นี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหาพาประพฤตินอกรีดนอกรอยไม่สามารถจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะความประมาทความเลินเล่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปไม่อยู่กับตัวนี่ท่านเรียกว่าความประมาทปะมาโดมัจจุโนปะดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมัตตานะมียันติบุคคลไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายคนประมาทหมายความว่าตายจากคุณงามความดีไม่ใช่ตายหมดลมหายใจไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนได้เท่ากับว่าเหมือนกับคนตายแล้วพระศาสดาทรงเปรียบไว้นะเพราะว่าชีวิตนี้มันจะมีความสุขความเจริญได้ก็อาศัยการทำความดีเท่านั้นการชำระสิ่งที่ชั่วออกจากตัวให้ได้ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีนั่นแหละถึงจะมีความสุขความเจริญได้ดังนั้นผู้ใดมัวเมาเลินเล่อเผลอตัวไปในตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะได้ทำความดีไม่มีเวลาที่จะมาทำความสงบใจได้ใจนั้นถูกกิเลสตัณหามันผูกมัดลัดลึงไปตัณหามันบังคับให้ทำอย่างไรก็ทำตามมันนี่จึงเสมือนอย่างว่าคนตายแล้วเพราะคนตายแล้วไม่มีอิสระอะไรเลยใครจะเอาไปเผาไปฝังที่ไหนก็ไม่ว่าอะไรคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแหละทำดีไม่ได้ทำอะไรทำความดีอะไรก็ไม่ได้มักจะแฉไปทำแต่ความชั่วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถึงจะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังตนอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติมีอย่างไรก็พยายามปฏิบัติดำเนินข้อวัดปฏิบัตินั้นไปให้สม่ำเสมอไม่ละเลยต่อข้อวัดปฏิบัติสามารถรักษากุศลคุณงามความดีที่ตนสั่งสมอบรมมาไว้ได้ไม่เสื่อมอันนี้ท่านว่าถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีอายุอยู่เพียงวันเดียวแล้วตายก็ยังดีกว่าผู้มีอายุอยู่ตั้งร้อยปี แต่แล้วไม่มีคุณงามความดีติดตัวคนที่มีอายุอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าเอกาหังชีวิตาเสยโยแม้จะมีอายุอยู่วันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้มีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรใส่ตัวนี่ลองพิจารณาดูมันจะจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การทำความดีนี่มันก็ต้องมีระเบียบแบบแผนนะไม่ใช่ว่าสเปะสปะไปทั่วก็เป็นความดีได้มันมีระเบียบแหละไม่เช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่าความดีขึ้นชื่อว่าดีแล้วนี่มันต้องมีระเบียบทั้งนั้นอย่าว่าแต่ในทางธรรมแม้ในทางโลกสร้างบ้านสร้างเรือนหมู่นี้มันก็ต้องมีแบบมีแปลนนะไม่มีแบบมีแปลนสร้างไว้แล้วก็เป็นหลังบ้านหลังเรือนไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะไปทำอะไรจะเอาไปเอาไม้ไปเข้ากันไปตีใส่กันไปคาดโครงต่างๆนี้ถ้าไม่มีแบบแปลนแล้วทำไม่ได้เลยถึงเดาทำไปก็ไม่ถาวรนะอันนี้เราคิดดูตั้งแต่เขาทำนาไถนามันก็ยังมีระเบียบควายที่ฝึกไถนาเมื่อมันเป็นแล้วมันก็เดินตามคลองไถมันไม่เดินออกนอกคลองไถเพราะฉะนั้นการไถนามันก็จึงเป็นระเบียบเรียบร้อยลองคิดดูสิในโลกอันนี้ทำอะไรมีระเบียบทั้งนั้นนะถ้าควายนะมันเดินออกคลองไถไปแล้วไถมันก็ดันดินนั่นไปทั่วเลยอ่ะไม่เป็นสันเป็นดอนอยู่เลยอ่ะหนานั่นน่ะจะฟื้นหน้าดินขึ้นเสมอกันไม่ได้นี่ดังนั้นเขาจึงต้องฝึกควายให้มันเดินตามร่องตามรอยไปไถมันจึงฟื้นหน้าดินขึ้นได้หมดคลาดปลูกข้าวลงไปมันก็งามสม่ำเสมอกันพบปรับดินให้ดีเราคิดดูสิโลกอันนี้ทำอะไรต้องมีแบบมีแปลนมีแผนผังทั้งนั้นเลยกลัวว่ามันจะดีอยู่ได้นี่นะพออาศัยได้อยู่นี่แล้วคนเราล่ะจะดีได้นะมันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงไว้ทรงวางไว้มันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์เราน่ะมันจะมีความสุขความเจริญจะพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารได้ก็ลำพังความรู้ความเห็นของตัวเองมันแทรกอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาน่ะมันรู้จริงไม่ได้เลยมีแต่รู้ไม่จริงแล้ววันนี้บุคคลใดไปทำตามความคิดความเห็นของตนมันก็เหลวไหลแล้ววันนี้เพราะความคิดมันผิดอ่ะความเห็นมันผิดไปจากศีลจากธรรมอันดีงามเนี่ยนี่นะมันก็เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยผู้นั้นนะมันต้องคิดต้องพิจารณาคนเราเกิดมาในโลกแล้วนะบุญตกแต่งให้มาดีๆแล้วก็เคยพูดให้ฟังอยู่นี่ใช่ได้มาแบบว่าไม่ต้องมีบุญกุศลอะไรตกแต่งร่างกายนี่มันก็เกิดมาได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะผู้ใดทำกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น อันนี้มันไม่มีผิดแล้วนับว่าถูกต้อง 100% เลยแต่เราเป็นภิกษุสามเณรมาบวชอยู่ด้วยกันนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบให้ปฏิบัติเท่าเทียมกันสม่ำเสมอกันเช่นว่าฉันหนเดียวนี่ก็ฉันหนเดียวเหมือนกันจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างนี้แหละถ้าไปฉันสองหนสามหนไปแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถูกต้องเลยเมื่อมันไม่ถูกตามระเบียบแล้วมันก็ไม่ถูกใจคนเหมือนกันแหละเป็นผู้มีศีลเสมอกันในอปริหานิยธรรมนั่นไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นลองฟังดูสิธรรมะก็ดีเมื่อความประพฤติมันไม่เสมอกันแล้วมันก็เป็นที่รังเกียจของกันและกันก็สามัคคีกันไม่ได้ไม่ว่าแต่ชาววัดแหละชาวบ้านก็เหมือนกันในครอบครัวหนึ่งๆถ้ามีความคิดความเห็นไม่ตรงกันแล้วมันย่อมแตกสามัคคีกันวันหนึ่งให้ได้อะมันจะปรองดองกันอยู่ไปไม่ได้เลย เมื่อเคยมีอยู่ในครอบครัวตัวเรือนผัวชอบดื่มเหล้าเมียไม่ชอบไอ้ผัวไปดื่มเหล้าเมามาแล้วมาผานทะเลาะกับเมียทุบตีเมียตีลูกโดยใช่เหตุหมายความว่าไม่มีเหตุที่ควรจะทุบจะตีก็ไปตีกันเพราะความเมาในที่สุดผัวเมียคู่นั้นก็ต้องหย่าร้างกันไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปไม่ได้บ้านแตกสาแหลกขาดไอ้ลูกก็เลยเป็นกำพร้ากำพลอยไปหาที่พึ่งไม่ได้นั่นหมู่นี้ลองพิจารณาให้กว้างขวางออกไปสิทำไมยังไปความคิดความเห็นไปแคบเอาเหลือเกินนี่คนเราอ่ะครอบครัวใดที่อยู่กันได้โดยสันติสุขปรองดองกันด้วยดีไม่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะครอบครัวนั้นมีความเห็นตรงกันถ้าชั่วก็ชั่วด้วยกันดีก็ดีด้วยกันจึงรวมกันอยู่ได้ถ้าผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านมีความเห็นผิดไปเอาลูกหลานผู้เกิดมาในภายหลังก็เห็นไปตามไม่คัดค้านกันไม่ขัดขวางกันหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้นะชอบดื่มเหล้าผู้พ่อบ้านชอบดื่มเหล้าแม่บ้านก็ชอบดื่มเหมือนกันมันก็เลยอยู่กันได้ก็ไปได้ไม่ใช่เฉพาะถือเอาแต่ความดีการทำดีเป็นระเบียบนะการทำชั่วมันก็เป็นระเบียบของเขาเหมือนกันเนี่ยเมื่อรวมหัวกันทำชั่วแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้ชั้นใดการทำความดีเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทำเป็นระเบียบเดียวกันเช่นนี้มันก็อยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขไม่ขัดข้องซึ่งกันและกัน นั้นโลกอันนี้เนี่ยมันมีระเบียบอย่างนี้แหละอันมนุษย์ที่ถึงซึ่งความเสื่อมอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ทำตามระเบียบอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้พากันพิจารณาให้มันเห็นมีระเบียบหมดทั้งผู้ครองเรือนทั้งผู้ครองวัดพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้หมดเลย ระเบียบเกี่ยวกันกับสามีกับภรรยาประพฤติต่อกันและกันระเบียบเกี่ยวกับมารดาบิดาปฏิบัติต่อบุตรธิดาระเบียบเกี่ยวกับบุตรธิดาจะพึงปฏิบัติตอบสนองมารดาบิดาระเบียบเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ลูกหาระเบียบเกี่ยวแก่ลูกศิษย์ลูกหาจะต้องปฏิบัติตอบสนองครูบาอาจารย์หมู่นี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วผู้ใดได้ดูตำรับตำราได้ร่ำได้เรียนนี่ต้องรู้ได้ต้องเข้าใจอย่าผู้ใดไม่ได้เรียนไม่ได้ดูตำรับตำราจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ไม่รู้ไม่รู้ระเบียบอย่างนี้บางคนก็เรียนรู้และจำได้แล้วแต่ว่าประมาทไม่ทำตามอย่างนี้มีอยู่ทมไปรู้แล้วขืนทำลงนี่เป็นโทษหนักเพราะฉะนั้นพึงสังวรระวังเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อนับถือแล้วไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นบาปสิจะว่ายังไงล่ะก็นับถือนี่เหมือนอย่างบุคคลผู้เป็นลูกของพ่อของแม่อย่างนี้แหละพ่อแม่มีพระคุณเลี้ยงดูมาแสนทุกข์แสนยากลูกไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ไม่เคารพนับถือแสดงกิริยากายวาจาใจกระด้างกระเดืองต่อด่าแช่งมารดาบิดาทุบตีมารดาบิดาเนี่ยเป็นบาปแล้วเพราะอะไรยังเป็นบาปเป็นบาปเพราะว่าท่านมีคุณูปการะต่อลูกเหลือที่จะพรรณนาได้อุปการะเลี้ยงลูกมาตั้งแต่อยู่ในท้องนู่นจนคลอดออกมาแล้วเลี้ยงมาจนใหญ่โตขึ้นมานั่นน่ะลูกประมาทพ่อแม่จึงว่าเป็นบาปหลายนั่นนะลูกศิษย์ประมาทอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เหมือนกันนะอุปัชฌาย์อาจารย์ได้อุปการะเกื้อกูลอะไรต่ออะไรทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของลังทั้งที่เป็นสงเคราะห์โดยธรรมด้วยวินัยเนี่ยนำสั่งสอนให้รู้จักทางผิดทางถูกจนได้บวชได้เรียนในพระศาสนาหมู่นี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาไม่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของอุปชาอาจารย์ประพฤตินอกรีดนอกร้อยออกไปมันก็เป็นบาปที่มันต้องคิดให้มันเห็นนะไม่ว่าผู้จะอยู่ครองเรือนหรือว่าอยู่ครองวัดก็ตามมันต้องมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละแต่ระเบียบบางอย่างนี่จะมันก็ต้องผิดแผกกันไปบ้างแหละเพราะว่าตั้งแต่เพศก็ยังต่างกันนะเพศคฤหัสถ์มันก็นุ่งดำห่มดำหลายสีด้วยสีขาวก็มีสีดำก็มีสีแดงก็มีหมดนั่นเกือบจะมีทุกสีนั่นเนี่ยคนทุกวันเนี่ยนี่เป็นนักบวชนี่นุ่งห่มสีเดียวกันเรียกว่าเป็นผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดมีสีเหลืองสีคล้ำอันนี้พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้แสดงว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรนี่ต้องเป็นผู้ที่พยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ตรงไปต่อพระนิพพานโดยตรงเลยไม่วกเวียนไม่อ้อมค้อมเรียกว่าพยายามฝึกขัดเจริญสมถะวิปัสสนามุ่งตรงต่อพระนิพพานไปเลยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั่นน่ะ มันย่อมมีกิจกังวลห่วงใยสารพัดมันจะปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไปยังไม่ได้ก็ต้องบำเพ็ญกุศลกามาวจรไปอาศัยความเลื่อมใสยินดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหตุเครื่องจูงใจให้ได้เข้าวัดได้ทำบุญให้ทานได้กราบได้ไหว้เป็นเหตุให้ได้ถวายบังสกุลทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างเสนาสนะไว้ให้เป็นฐานในพุทธศาสนาอันหมู่นี้ที่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนกระทำความดีเหล่านี้ท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรหมายความว่ากุศลมันแทรกอยู่ด้วยกามคุณปารภรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอารมณ์จึงทำบุญกุศลได้อย่างนี้แหละเมื่อเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสนับถือก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นเหตุให้เข้าใกล้พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นคุ้นเคยสนิทสนมกันไม่ใช่สนิทสนมกันด้วยอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเรียกว่าสนิทสนมโดยฐานที่มองเห็นว่าพระสงฆ์สามเณรนั้นเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงามน่าคบหาสมาคมอันนี้แหละเป็นเหตุจูงใจให้ทายกทายิกาได้บริจาคทานการกุศลธนุบำรุงวัดวาศาสนาไปเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้ปฏิบัติตามระเบียบของอุบาสกอุบาสิกาก็อาศัยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่เป็นกำลังสำคัญแม้พี่ผู้เป็นพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันเหตุที่ก่อนจะมาเป็นพระสงฆ์สามเณรก็เป็นคฤหัสถ์ก่อนแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์พอเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กก็เห็นแล้วเห็นพระสงฆ์สามเณรนุ่งเหลืองห่มเหลืองบิณฑบาตพ่อแม่ก็แนะนำให้ยกมือไหว้ให้กราบนุ่นก็ได้พากันกราบกันไหว้พระสงฆ์สามเณรมาแต่เล็กแต่น้อยนู่นเพราะฉะนั้นนิสัยมันถึงติดมาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาก็เป็นเหตุให้ได้เคารพนบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ติดนิสัยมาตั้งแต่มารดาบิดานู่นฝึกหัดจนถึงกับว่าได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็เพราะเหตุว่ามันได้ฝึกฝนตนมาได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นปัจจัยดลบันดาลให้เกิดศรัทธามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานี้บวชมาแล้วก็ต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ท่านเรียกว่าไตรสิกขาหรือปฏิบัติธุดงคขวัตสิบสามข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือสองข้อตามเท่าที่จะเพิ่งมีความสามารถปฏิบัติตามได้เช่นอย่างว่าฉันหนเดียวอย่างนี้ฉันอยู่ในที่นั่งอันเดียวเมื่อลุกจากที่นั่งนั้นนี้ไปแล้วไม่ฉันอะไรนอกจากน้ำหรือหยูกยาแก้โรคภัยเท่านั้นมีท่านเรียกว่าถือธุดงค์ข้อวัดสำหรับพระภิกษุสามเณรอย่างเช่นสำนักอยู่ที่วัดป่าส่วนหลายนั่นเพื่อนถือธุดงค์ข้อนี้แหละฉันหนเดียวเป็นวัด ฉันอยู่ในอาสนะเดียวนั่งฉันอยู่ในอาสนะอันเดียวนี้มีอะไรมีอะไรก็เอามารวมๆกันฉันอยู่ในที่เดียวนี้พอเสร็จจากที่นี้ลุกจากที่นี้ไปแล้วไม่สะสมอะไรไว้อาหารต่างๆเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าทุรงควัตต้องให้เรียนรู้ผู้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสามเณรน่ะทุรงควัตนี่เป็นสันเลขะปฏิบัติคือเป็นเครื่องขัดเกลานิสัยใจคออันหยาบโลนต่างๆให้เป็นคนมีนิสัยละเอียดละออละมุนละไมไม่เป็นคนโลเลเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วนะต้องนึกดูให้ดีอย่าไปลืมตัวบางคนอาจจะนึกลืมตัวนึกว่าตนเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วไปประพฤติอย่างคฤหัสถ์นั่นมันลืมตัวเกินไปมันขาดสติสัมปชัญญะมันเลินเล่อประมาทบางคนอาจรู้ตัวอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันประมาทมันขืนทำล่วงระเบียบแบบแผนอันดีงามแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันบางคนเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นที่แรกคำหมักคำเม่นทำบุญกุศลเข้าวัดเข้าวาแสดงความชื่นชมยินดีในพระภิกษุสามเณรไฟเมื่อเกิดความประมาทขึ้นมาแล้วถอยหลังเข้าคลองไม่ใกล้วัดวาอารามไม่เอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาทำเป็นคนป่าคนเถื่อนไปอย่างนี้ก็มีนี่แหละจิตใจของบุตรชนน่ะมันไม่แน่นอนเลยมันกลับกรอกเหตุที่มันจะมั่นคงได้มันจะสม่ำเสมอได้ก็โดยอาศัยศรัทธาความเชื่อนี่แหละเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามนี้แล้วจะพ้นจากกิเลสบาปธรรมไปได้หรือว่ากิเลสบาปธรรมนี่จะเบาบางออกไปจากจิตใจของตนไม่ทั้งหมดก็เรียกว่าเบาออกไปมากยังเหลืออยู่น้อยหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นทุรงควัตต่างๆนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นสันเลขะปฏิบัติสันเลขะธรรมดังนั้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ขอให้พึงสังวรในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไม่ควรเลินเลอไม่ควรตีตนตายก่อนไข้ว่าเรานี่ไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งที่ตนมีความสามารถปฏิบัติตามได้อยู่แต่มันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทางหากที่ว่าตนไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นั่นมันอยู่ที่ใจนั่นเองใจไม่สู้นั่นใจท้อถอยมันก็ทำไม่ได้แหละไม่ว่าการงานอะไรเหมือนกันหมดมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจไม่สู้เราทำไม่ได้เลยคนบางคนมันจึงว่าเป็นคนยากคนจนคนแค้นพึ่งตัวเองก็ไม่ได้หาเช่ากินค่ำไปอย่างนั้นเฉยๆมันจะมีปัญญาสะสมเงินทองเข้าของไว้เผื่อไปในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าต่อไปนั่นไม่มีปัญญาเพราะอะไรแล้วก็เพราะใจนี่แหละมันไม่สู้ทำไมมันยังไม่สู้ไม่สู้เพราะมันไม่ฝึกทำไมมันยังไม่ยอมฝึกเพราะมันไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในครูในอาจารย์หมายความว่าไม่ได้นับถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์คนผู้นั้นน่ะ อยู่ตามยถากรรมของตนไปตนไม่รู้ไม่ฉลาดก็ยอมว่าตนไม่รู้ก็อยู่กับความไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ยอมไปศึกษาหารือกับใครไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามแต่อย่างใดเหตุฉะนั้นคนผู้นั้นจึงได้ตกต่ำลงไปไม่มีปัญญาทำความเจริญให้แก่ตนได้นี่ลองสังเกตดูสิมีอยู่ถมไปไม่ใช่เหรอคนในโลกอันเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนให้มีโยนิโสมนสิการน่ะให้มันตรีตรองพิจารณาเหตุผลนั่นๆ นะที่มันเกิดมาขึ้นเฉพาะหน้าที่มันปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยอ้าวเราไปเห็นคนร่ำรวยคนมั่งมีต่างๆไว้ในเมืองในนาเขาอยู่ตึกสองชั้นสามชั้นเจ็ดชั้นสิบชั้นนั่นก็มีแล้วทำไมเขายังเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นไปสังเกตดูสิเขาจะไปเกียจคร้านที่ไหนอ่ะเขาทำการทำงานค้าขายต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเขาบ้างเขาก็ไม่โกรธเขาก็หาหนทางพูดดีต่อชี้แจงเหตุผลอะไรต่ออะไรให้ลูกค้าฟังเมื่อลูกค้ามันได้ฟังเหตุผลของผู้พ่อค้าแล้วอย่างนี้มันก็ยอมซื้อสินค้านั่นถ้าหากว่าเจ้าของร้านใดเนี่ยใจคอหลอดแหละเหลวไหลโกรธง่ายพอลูกค้าเขาติโน้นตีนี่บ้างทำหน้าบึ้งเลยไม่พอใจแล้วทั้งพูดกระทบกระทั่งลูกค้าเข้าไปอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อเลยเขาเดินหนีพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นก็ไม่ค่อยได้ขายของแล้วอันนี้ลองสังเกตดูสิโลกอันนี้มันมีระเบียบอย่างนี้แหละแต่คนปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันไม่รู้จักระเบียบพอมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดสิจึงได้รู้จักระเบียบอันดีงามคนมีวาสนาคนมีปัญญานะพอได้ฟังระเบียบอันดีงามแล้วก็ยินดีน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามเลยไม่เกี่ยงงอนไม่อ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยยินดีปฏิบัติตาม 100% เลยตายเป็นตายถวายชีวิตบูชาข้อปฏิบัติเลยผู้เช่นนั้นแหละจึงเป็นคนที่มีสติมีปัญญาดีเฉลียวฉลาดพูดฉลาดจาฉลาดทำการงานวันนี้ฉลาดพูดดีลูกค้ามันก็นับถือร้านนั้นพูดดีเหลือเกินนะเมื่อเกิดต้องการสิ่งของอะไรมาเนี่ยตรงไปร้านนั้นเลยเพราะเขาพูดดีแล้วเขาก็ไม่โกรธด้วยเขายิ้มแย้มแจ่มใสดีเนี่ยพ่อค้านั้นร้านนั้นจึงเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมากขึ้นมีกำไรดีทำการทำงานค้าขายไม่ว่าแต่เป็นพ่อค้าน่ะแม่เป็นชาวนาชาวสวนก็ดีเป็นข้าราชการเป็นช่างก่อสร้างอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะต้องมีใจคอหนักแน่นต้องเป็นคนไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวมีใจหนักแน่นไม่อ่อนแอท้อแท้ต่อหน้าที่การงานมีปฏิสันถาคารวะตารู้จักต้อนรับขับสู้แขกคนไปมาหาสู่ใช้คำพูดมีเหตุมีผลอ่อนโยนทำให้แขกที่คบหาสมาคมนั่นเกิดความพอใจในกิริยามารยาทในคำพูดคำจาสามารถเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ติดต่อ การงานซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ นี่แหละความเจริญของโลกมันจะเจริญไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนอุดหนุนถ้าขาดคุณธรรมอันดีงามแล้วโลกนี้มันก็เจริญไปไม่ได้เหมือนกันหมู่มนุษย์เรานี่แหละคำว่าโลกนี่นะโลกหมายเอาหมู่มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าคนบางพวกบางเหล่าเขาจะไม่นับถือพุทธศาสนานี่ก็ตามแต่ความประพฤติของเขาน่ะมันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เจริญรุ่งเรืองไปได้เหมือนกันนะเป็นต้นว่าเริ่มตั้งแต่ความเคารพนบน้อมต่อกันนี่แหละเป็นต้นไปเพราะคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะในหมู่ในคณะหนึ่งมันก็ต้องมีผู้หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าหมู่นั้นต้องเฉลียวฉลาดต้องทำความดีให้หมู่คณะได้เห็นต้องเป็นผู้ยอมเสียสละไม่เห็นแก่ตัวหมู่คณะเห็นผู้หัวหน้าทำดีเป็นนักเสียสละลงไปเผื่อแผ่แก่หมู่แก่คณะได้หมู่คณะเห็นเขาก็เลื่อมใสก็ทำตามกันคนหมู่นั้นคณะนั้นก็เจริญไปด้วยลาภยศสรรเสริญในความสุขเหตุนั้นเขาจึงว่าสมาคมพ่อค้าสมาคมชาวนาสมาคมข้าราชการสมาคมพวกช่างการช่างต่างๆสมาคมอะไรต่ออะไรจีปาถาเลย เมื่อวันดีคืนดีเขาก็นัดกันมาประชุมปรึกษาหารือ เป็นพ่อค้าก็นัดชุมนุมพ่อค้าเป็นชาวนาชาวสวนก็นัดชุมนุมชาวนาชาวสวนทำอย่างไรการทำนาถึงจะเจริญไปได้ทำอย่างไรการทำสวนจึงจะเจริญงอกงามเท่าที่ควรแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เมื่อประชุมกันอย่างนั้นมันก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาแต่ก่อนก็ได้รู้พอถ่ายทอดความรู้ความคิดความเห็นให้ซึ่งกันและกันนั่นหมู่นี้นะเราต้องเรียนรู้สิต้องสังเกตสิความสุขความเจริญในขั้นใดๆมันจะมีได้นะมันมีระเบียบแบบแผนนะต้องเข้าใจ ผู้ครองเรือนอย่างนี้พ่อบ้านแม่บ้านนะว่าเป็นหัวใจของเรือนนะสำคัญมากเป็นหัวจักรของเรือนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านต้องทำตัวให้ดีทำตัวให้ดีเป็นตัวอย่างของลูกของหลานของญาติพี่น้อง ต้องไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันไม่ไปแสวงหาคบหาสมาคมกับคนพาลคนชั่วเป็นมิตรเป็นสหายโกงกันข้ามต้องเป็นผู้ซื้อศรัทธาสันโดษยินดีด้วยสามีด้วยภรรยาของตนโดยเฉพาะในทางประเวณีนี่จำกัดลงตรงนี้ความรักความใคร่นั่นอย่าให้มันเลยออกจากนี้ไปแล้วก็เป็นผู้เห็นโทษแห่งการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆนี่มันพาให้ครอบครัวฉิบหายเสื่อมโทรมจริงๆคนผู้ใดติดของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้แล้วฉิบหายจริงๆมีอยู่ดาดดื่นในโลกนี้คนผู้เจริญรุ่งเรืองต่างๆเขาไม่ในบำเพ็ญตนเป็น นักเลงสุราเมรัยเครื่องเสพติดต่างๆคัญชายาฝิ่นเขาไม่ต้องเสพนะเขาจึงได้สะสมเงินทองเข้าของไว้ได้มากๆนะคนไปติดของเสพติดต่างๆเหล่านี้แล้วมันสะสมเงินทองไว้ไม่ได้เลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ามันเป็นปากทางความเสื่อมความจิตหายต้องบำเพ็ญตนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทเลยจึงเว้นจากของเสพติดให้โทษเหล่านี้ได้มีสติสัมปชัญญะเตือนตนเสมอเตือนตนว่าเมื่อตนหากไปส่องเสพของเสพติดเหล่านี้เข้าไปแล้วตนจะคิดหายเสื่อมจากความสุขทั้งทางโลกทางธรรมทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความสุขในทางโลกเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็สร้างให้ใหญ่โตแข็งแรงก็ไม่ได้ไม่มีเงินเอาแต่เงินไปซื้อของเสพติดให้โทษบริโภคในทางธรรมไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอะไรเลยคนส่องเสพของเสพติดได้โทษต่างๆวันนี้เป็นคนใจมัวหมองเป็นคนไม่มีสติปัญญาทอนกำลังปัญญาคนว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้โทษการดื่มสุรานั่นข้อที่หกทอนกำลังปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาแค่อย่างเดียวแล้วก็ทำอะไรให้เจริญไม่ได้เลยใครก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้แหละดังนั้นน่ะจึงเป็นผู้สมควรเป็นผู้ไม่ประมาทเกิดมาในโลกนี้แล้วนะควรทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปทำตามอำนาจของตัณหา แล้วก็เป็นผู้ที่เห็นโทษแห่งการเล่นการพนันเพราะการพนันนี่เอาเงินแลกเงินต่างหากไม่เกิดดอกออกผลอะไรเลยมีแต่จะทิพย์หายไปเรื่อยๆถ้าว่าคนในประเทศหนึ่งๆเนี่ยชอบเล่นแต่การพนันกันสัดส่วนหลายอย่างนี้นี่ประเทศนั้นย่อมล่มจมแน่นอนทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครทำการงานไม่มีใครทำนาเมื่อไม่ทำนาก็ไม่ได้เข้ามาบริโภคไม่ได้เข้ามาขายสู่กันกินไม่ทำสวนก็ไม่มีผลไม้มาขายให้กันกินและไม่มีผลไม้มากินในระหว่างครอบครัวเมื่อไม่มีการทำเป็นผู้ฝึกขัดวิชาการช่างต่างๆอย่างนี้ก็ไม่มีการก่อสร้างอาคารบ้านช่องอันมั่นคงถาวรอยู่ได้เลยเพราะไม่มีช่างนี่เป็นข้าราชการงานเมืองชอบดื่มเหล้าเมาสุราจนว่าเสียสติสตังไปก็ทำราชการงานเมืองให้เสียหายหมู่นี้นะมันมีแต่ทางเสื่อมทางนั้นเลยการดื่มเหล้าเมาสุราหมู่นี้เมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้ผู้นั้นนะไม่ใช่ว่าไปก้มหน้าดื่มเหล้าไปอย่างนั้นไม่ได้คิดเห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันเลยหรือว่าก้มหน้ากินเหมือนกับหมีกินผึ้งโบราณท่านว่าไว้หมีกินผึ้งก้มหน้ากินไปนะคนมาเจอเข้านี่เขาก็ทำลายเอาซะอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการที่บุคคลเราจะละความชั่วแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้นี่มันก็ต้องอาศัยปัญญาไขควรเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลอยู่ในตัวหมดนะชั่วมันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวมันดีก็มีเหตุผลอยู่ในตัวมันหมดแล้วทำอะไรอยู่จึงไม่คิดกันนะ เราบุญกุศลตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้สมบูรณ์แล้วนี้จิตใจก็ดีอยู่แล้วนี่แล้วทำไมจึงไม่ใช้ปัญญาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ไม่คิดค้นหาเหตุหาผลเรื่องดีๆชั่วๆเหล่านี้เมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแห่งความชั่วว่ามันไม่ดีแล้วอย่างนี้มันก็ละเว้นเลยมันก็ละได้มันก็ไม่ทำแล้วบางคนน่ะไปคอยให้แต่ผู้อื่นบังคับบัญชาจึงค่อยละความชั่วได้ทำความดีได้ถ้าหากว่าเพื่อนไม่บังคับบัญชาอยู่แล้วละความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้ไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสวะเป็นก็เหมือนสวะคุณว่า อย่าบำเพ็ญตนเป็นอย่างนั้นสิคนเราอ่ะถ้าไปคอยแต่ผู้อื่นควบคุมบังคับบัญชาอยู่ฝ่ายเดียวตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองตัวเองไม่บังคับตัวเองอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเกิดเป็นคนมาทำไมล่ะ เมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วนะมันต้องฝึกตนให้ดีสิคนอื่นเขายังทำความดีได้ทำความเจริญให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นได้มีอยู่ถมไปในโลกอันเนี้ยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นแหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายลองลงมาก็พระสาวกองค์อรหันต์หรือว่าพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันหรือว่าสาวกที่ยังเป็นกัลยาณชนท่านกำลังภาคเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปหมู่นี้นะเป็นตัวอย่างอันดีให้เราได้ศึกษาได้สังเกตการนะและทายกทายิกาผู้ปฏิญญาณตนถึงพระไกรสรณาคมเป็นที่พึ่งรักษาศีล5ศีลอุโบสถไม่ทำความชั่วโดยกายวาจาใจมีพอให้ได้เห็นได้ดูอยู่ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรประมาทควรดูตัวอย่างแห่งผู้อื่นที่เพื่อนทำดีให้เห็นน่ะไม่ควรที่จะรับหูรับตาทำอะไรไปตามชอบใจของตนโดยส่วนเดียวตนมีความเห็นผิดเห็นชั่วก็สำคัญว่าตนดีอยู่ล่ำไปก็มีนะคนเราไม่มองดูคนอื่นเขาเลยอ่ะตนเห็นอย่างไรก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นนั่นแหละมันจะจมดิ่งลงไปสู่อเวจีมหานรกนู่นผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะท่านเรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นผิดเป็นนิดไปเลยละความเห็นผิดน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้เที่ยงที่จะต้องไปสู่อเวจีมหานรกแน่นอนในความเห็นเช่นนั้นน่ะเพราะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะกงกันข้ามสัมมาทิฏฐิผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมก็เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเห็นว่าผลแห่งความดีนั้นอำนวยความสุขให้แก่ผู้กระทำจริงเห็นว่าผลแห่งความชั่วที่บุคคลนั้นกระทำนั้นอำนวยผลให้เป็นทุกข์แน่นอนเลยเห็นอย่างนี้นะจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมพระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งอย่างนี้แหละตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นนะพระองค์จึงละชั่วทำดีเรื่อยมาสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้ามาโดยลำดับถ้าพระองค์เห็นผิดเห็นว่าทำบาปไม่ได้บาปแล้วพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างบางทีก็ทำบาปมากกว่าบุญเข้าไปบาปมันก็นำไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกจนไม่ได้พ้นจากนรกมาทำบุญกุศลอะไรอ่ะแล้วฉะไหนล่ะบุญจึงจะเต็มจะได้เป็นผู้เจ้าล่ะ เหตุที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่านั่นแหละพระองค์ละความชั่วเลยสิ่งได้เป็นบาปเป็นโทษศึกษารู้แล้วไม่ทำไม่พูดต่อไปสิ่งใดที่เป็นทางความสุขความเจริญน่ะพระองค์มั่นใจทำลงไปโดยความไม่ประมาทแม้จะตายด้วยการกระทำความดีก็ยอมตายพระองค์ไม่เสียดายชีวิตเลยเถอะขอให้ได้ทำความดีกันแล้วกันนะดังนั้นนะพระบารมีของพระองค์ก็จึงได้เต็มบริบูรณ์นะผลสุดท้ายมานะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะแต่เราเป็นสาวกสาวิกาเป็นบริษัทของพระองค์นะมันก็ต้องดำเนินตามแนวทางของพระองค์เนี่ยก็จึงได้ชื่อว่าเป็นบริษัทบริวารของพระองค์นะไม่เช่นนั้นแล้วจะมาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทำไมเล่าไม่ปฏิญญาณดีกว่าปฏิญญาณแล้วไม่ทำตามนี่เป็นบาปเปล่าความเห็นถูกเห็นชอบอย่างสูงขึ้นไปก็ได้แค่เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดนี่เห็นถูกแท้เป็นทางพ้นทุกข์โดยตรงเมื่อบุคคลเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าการทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามกมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ละเลยไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นต่อไปอีกแล้วตลอดชีวิตนั้นเมื่อเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็ไม่ยินดีพอใจอยากจะเกิดอีกเมื่อไม่อยากเกิดอีกทำยังไงเอาก็ละตัณหาสิละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเรื่อยๆเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ปัญญาก็สอนใจให้ละความยึดความถือในขันธ์ห้าอันนี้อย่าไปถือว่าเป็นของตัวของตนให้ถือเพียงแค่ว่าพอตนได้มาอาศัยทำความดีภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นไม่ใช่จะมาโมเมเอาว่าเป็นของตัวของตนถึงจะมาถือเอาว่าเป็นของตนก็ไม่เอาติดตัวไปไม่ได้หรอกเพราะมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครนี่ใช้ปัญญาสอนจิตไทยละอุปทานขันธ์ทั้งห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมา